inderdaad, er is wel wat aandacht in de media op dit moment. Of het nou wel zo verstandig is voortdurend maar wapens te zenden en elke kans tot onderhandelen maar te laten schieten. Dat is winst. Maar ik word er nog niet zo erg optimistisch van. Het is op zijn best 2-1 en steeds wint het dominante frame dat het uiteindelijk niet anders kan dan vechten. Doorvechten totdat beide partijen uitgeput zijn. En zoals sommigen weten, Harry zei het net, gaf een vandaag ons even de kans om daar iets tegen in te zeggen. Ik kreeg veel mailtjes en ook ons secretariaat kreeg die. Natuurlijk velen die ons weer van grote naïviteit betichten. Rusland is oerslecht en staat dadelijk aan ieders poorten. Maar ook mensen die je even zo aankijken en uit respect misschien niet volledig de rug toekeren, maar belangrijker nog, de mensen die erg aarzelen wat ze nou moeten kiezen. En dat lijkt de grootste groep. Goed, zo'n tegengeluid, zeggen ze dan, maar je hebt me nog niet overtuigd. Wat me opvalt in heel veel reacties, dat er vrijwel altijd zonder mededogen wordt gesproken. Met een soort afstand, alsof we allemaal geopoliticus zijn die wel even met een heldere strategie zal uitleggen hoe het nu verder moet. En bijna niemand heeft het over de slachtoffers aan beide kanten. Dat wordt als een soort gegeven beschouwd. Maar het is natuurlijk nooit alleen een getal. Het zijn mensen als jij en ik die creperen onder de meest gruwelijke omstandigheden. En je moet min of meer het dark web op om te zien hoe het slagveld er echt uitziet. De uiteengeretenen, het bloed, de gruwelijkheid van een bombardement. Je houdt het niet zo lang vol om daar lang naar te kijken. En de meeste militairen en de meeste politici kunnen dat ook bes-